Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Vakıa suresinin 60. ayet-i kerimesiyle dersimize devam ediyoruz. 58. ve 59. ayet-i kerimelerde insanın yaratılışına dikkatimizi çekmişti. Yani bizim yaratılışımıza. Suya şekil verdiğini, bizi bir sudan yarattığını, ana rahmine düşen bir sudan yarattığını Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Söyleyin bakalım, siz mi yaratıyorsunuz, ben mi yaratıyorum, biz mi yaratıyoruz diyor. Arkasından diyor ki: "Nahnu kaddarna beynekumul mevte ve ma nahnu bimesbuqin." Ölümü de aranızda biz takdir ederiz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani kimin ne zaman, nerede, nasıl, niçin öleceğini biz belirleriz. Ve bizim önümüze de kimse geçemez diyor Allah Celle Celaluhu. Yaratmada onun önüne kimse geçemez. Ölmede, öldürmede kimse onun önüne geçemez. Allah Celle Celaluhu'nun dediği olur. Yeryüzünde de, gökyüzünde de, her yerde Allah Celle Celaluhu'nun dediği olur. Hani Allah'ın dediği olur diye Türkçe yazılmış bir levha da epeyce dükkanlarımızda asılır ya, o bir hadis-i şerifin tercemesidir. Maşaallahu kân, hadis-i şerifinin Türkçe karşılığı Allah'ın dediği olur diye tercüme edilmiş. Hocam, ölümü Allah takdir etmiş ama insanoğlu işte ilmi buluşlarıyla inşallah yakın bir zamanda ecelleri uzatacak. Ecel uzamayacak. İnsan 150 sene yaşasa da insanın ömrü uzamamış sayılır. 950 yıl yaşadı Nuh Aleyhisselam. Ömrü uzatılmamıştı onun. Onun ömrünü Rabbim 950 yıl olarak belirlemişti. Ha, ilim adamlarımız bir gün bu havanın kirliliğini giderir, yiyeceklerin hormonlusundan kurtulur, tabiisine dönerse, suları en saf haline getirir, tertemiz sular içirirlerse, yiyeceklerine, giyeceklerine, gıdalarına, her şeyle tabii olanına döner ve tıp da buna yardım edecek olursa, 150 yıl yaşarsa o günün insanı, ecel uzamamış. Zaten Rabbim o insanların ömrünü 150 yıl olarak takdir etmişti. Yani şu anda bile dünyamızın çeşitli yerlerinde, özellikle Kafkaslar örnek olarak verilir, Kafkaslar'da tertemiz hava ile, tertemiz keçi eti yiyerek, keçi sütü içerek bir hayat yaşayan, Amerikalılar gibi böyle dıkınmayan ama yay gibi bir bedene sahip olan insanların 110 yaşına, 120 yaşına vardığını görüyoruz. Onların eceli mi uzadı? Rabbimin o tabiat şartlarına göre yaşayan insanların ömrünün öyle olacağını zaten o öyle takdir etmişti. Onun için ecel uzamıyor, ecel kısalmıyor. İnsanoğlu Rabbimin tabiat kanunlarına uyum sağladığı oranda Rabbimin takdirinin tecellisini sağlıyor. O kadar. Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiyekum fi ma la ta'lemun. Sizin benzerlerinizi ve sizin bilmediğiniz bir şekilde ahirette tekrar sizi yapmaya, yaratmaya bizim gücümüz yeter diyor Allah Celle Celaluhu. Ve laqad alimtumun neş'etel ula. Siz ilk yaratılışı biliyorsunuz. Yani şu anda insanın yaratılışı nedir? Bir hanımla bir bey bir araya geliyorlar ve bunlardan bir çocuk dünyaya geliyor. Bunu biliyoruz. Peki ahirette nasıl olacak? Rabbim diyor ki sizi yeniden yaratacak Allah Celle Celaluhu. Bilmediğiniz bir şekilde yaratacak. Bilmediğiniz bir şekilde ahirette tekrar yaratacak. E olur mu? E bu oldu ya bak, bu dünyada oldu ya. Görüyorsunuz ya. Görüyorsunuz. Ha, ama göz göre göre göre normal hale geldiğinden onun mucizeliği ortadan kalkar gibidir. Aslında kalkmaması lazım. Hani bir yumurtanın içerisinden tavuğun çıkmasını hep görüp durduğumuzdan bize mucizeliği gidiyor onun. Halbuki o da bir mucizedir. Yani tavuktan yumurtanın çıkması bir mucize, yumurtadan tavuğun çıkması da ayrı bir mucizedir. Ama hep görüp durduğumuzdan bu mucizelik bizden gidiyor. Halbuki hiç kuş görmemiş, hiç yumurta görmemiş bir insana bir gün bir tavuk gösterseniz, bak bu canlı, gördü. Kestiniz, etini yedirdiniz. Sonra da tavuk yumurtayı gösterdiniz, yumurtayı yedirdiniz. Dediniz ki bu yumurta bu tavuktan çıkar. Yok canım, öyle şey mi olur, benimle dalga geçmeyin deyiverebilir. Aynen ahireti görmeden, ahireti Allah dediğinden dolayı da inanmayan kişiye de bak, ahirette de yeniden doğacağız. Olur muymuş öyle şey? Ya bu dünyaya nasıl yeniden doğdun? Bu dünyaya nasıl yeniden doğmuşsan, ana rahminden dünyaya gelmişsen, dünyanın rahminden de ahirete gideceksin. Felevlâ tezekkerûn. Bu dünyadaki doğumunuzu görüyorsunuz, biliyorsunuz. Bundan nasihat alıp da ahirete yeniden doğacağınıza da bir istidlal yoluyla, yani delil yoluyla kavuşmanız gerekmez miydi? Biz Rabbim kendimizden bu sefer dışarımızdaki ayetlerine gözlerimizi çeviriyor. Eferâitüm mâ tahrusûn. Şu ektiklerinizi görüyor musunuz? Ektiklerinizi. Hani buğday eken buğdayı, arpa eken arpayı, sebze eken sebzeyi görüyor mu? Rabbim diyor ki, entüm tezra'ûnehu em nahnu zâri'ûn. Onları siz mi bitiriyorsunuz, biz mi bitiriyoruz diyor. Bitmesi, neşvi nema bulması, büyümesini siz mi sağlıyorsunuz, biz mi? Bizim yaptığımız ne? Toprağa tohumu saçıp evimize gelip yatmak. Ondan sonra neler oluyor hiç bildiğimiz yok. Toprağın altında neler oluyor hiç bildiğimiz yok bizim. Hani üniversitelerin kimya laboratuvarları vardır. Milyonlar, milyarlarca lira veya dolarla temin ediliyor orası. Aslında her toprağın altı ayrı bir kimya laboratuvarı olarak çalışmakta. Attığınız bir buğday tanesi, bir haşhaş tanesi, bir karpuz tanesi toprağın altında suyun, toprağın, ısının, ışığın ve havanın bir araya gelmesiyle yeni bir şekle dönüşüyor. Yemyeşil yaprağa ve sebzeye ve meyveye dönüşü veriyor. Bunları siz mi yapıyorsunuz, biz mi yapıyoruz diyor Rabbim. Lev neşâ'u lece'alnâhu hutâmen fezaltüm tefekkehûn. Eğer dileği vermiş olsak onu kupkuru ezilmiş çöp haline de getiriveririz. Oluyor mu? E oluyor. Tohumun biri bitiyor, tohumun biri çürüyor. Tohumun birini biri kuşa yem oluyor. Hangi tohumun hangi kuşa yem olacağını o Rabbim biliyor. Yani afyonlu haşhaşı saçıyor o. Onu haşhaş deme, küçüklüğünden dolayı. Ne kadar saçtığını bilmez afyonlu çiftçi. Ne kadar saçtığını bilmiyor. Ama Rabbim onun kaç tane olduğunu biliyor. Kaç tanesinin çürüyüp toprak olacağını, kaç tanesinin biteceğini, kaç tanesinin kuşlara yem olacağını, böceklere yem olacağını biliyor. Kaç tanesi bittiğinde kozağında kaç tane, kozalağının içinde kaç tane olacağını o Allah Celle Celaluhu biliyor. O kozalağın içinden çıkan haşhaşların kimler tarafından yeneceğini de o Allah Celle Celaluhu biliyor. Ama siz buna hayret edip duruyorsunuz diyor. İnna lemugramun. Biz borç altına girdik. Bel nahnu mahrumun. Biz yoksul bırakıldık. diyorsunuz. Eferaeytümül mâ ellezî teşrabûn. Ya bir de şu içtiğiniz suya bak. Şu içtiğiniz suya bir bakınız. Baktınız mı? Suya. Muhterem seyirciler, en çok olan en az dikkatimizi çekendir bizim. Hava en az dikkatimizi çekiyor. Su en az dikkatimizi çekiyor. Rabbim örneklerini herkesin bilebileceklerinden veriyor. Hani bunu şöyle de yapabilirdi. Bazı bizim bilgiçlik sağlayan yazar çizerlerimiz bunu yaparlar. Adını ömrünüzde duymadığınız bir gözle görülemeyen küçücük bir canlı varmış. Adını söylesem siz bilmiyorsunuz, ben de bilmiyorum. Okuduğum için. Onunla ilgili bilimsel bir araştırmayı allandıra ballandıra yazıyor, yazsın. İlim adamlarımız da araştırmasını yapsın. Tabiatın tamamı keşfedilsin. Fakat insanlara konuşulurken ve yazarken, insanlara yönelik yazarken, o insanların da bildiği örnekler verilmesi gerekmekte. Su, Rabbim, şu içtiğiniz suyu görüyor musunuz? E entüm enzeltümuhu minel müzni em nahnul münzilûn. Bulutlardan o suyu siz mi indiriyorsunuz, biz mi indiriyoruz? Biz indiriyoruz diyemiyoruz. Eğer biz indiriyoruz desek dünyanın hiçbir yerinde kıtlık olmaz. Su kıtlığı olmaz. İndiremiyoruz. Hocam işte yağmur bombası, onun lafı edildi de uygulanamadı. İlim adamları olmaz demişler. Olması için yağmurun bir kere gelmesi lazım. Bulutun gelmesi lazım. Havada hiçbir şey yok. Bomba atın, ne atarsanız atın havaya. Havaya kurşun sıkma olur o zaman. Yeryüzünden buharları gökyüzünde bulutlarda yağmura dönüştüren o Allah Celle Celaluhu. Isıyı verip suyu buhar haline dönüştüren o Allah Celle Celaluhu. Yere çekimi veren o Allah Celle Celaluhu. Buhar haline dönüştürdükten sonra göğe çekim veren yine o Allah Celle Celaluhu. Lev neşâ'u cealnâhu ucâcen. فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. Yahu dileseydik o suyu acı da yapardık, tuzlu yapardık. Yapar mı? Yapar. E tuz gölü öyle. Denizlerimiz tuzlu. Ama göllerimiz tatlı. Irmaklarımız tatlı. Ama öyle yerler var ki, öyle yerler var ki, mesela Edremit'in oralarda dostlarımın bahçeleri var. Hocam 10 metre iniyoruz. Buz gibi su, 20 metre iniyoruz altında kaynar su. Bahçeyi kaynar suyla ısıtıyoruz kış gününde diyor. Üstündeki suyla da soğuk suyla da içimimizi sağlıyoruz. İki yerde, aynı yerde, bir tarafta kükürt kokulu sıcak su, öbür tarafta yanı başında hemen tatlı, içimi gayet hoş olan soğuk su. Tüm bunları yapan aynı dağ, aynı kayalıklar ve onları yaradan Allah Celle Celaluhu. Şimdi bilim adamımız devreye girer, o da bakar, doğru yollarını söyler. Bu şundan dolayı geldiğinden, şu tabakalardan geldiğinden sıcak su, bu şu su tabakalardan geldiğinden soğuk su, bu şu şu şu şu maddeleri ihtiva ettiği için tatlıdır, bu ise acıdır. Onları der de bu acıları yaratan, o sıcak tabakaları yaratan, o soğuk tabakaları yaratan o Allah Celle Celaluhu. Eferaeytümün nârelletî tûrûn. O yaktığınız ateşi gördünüz mü? Şu anda yakmakta olduğunuz ateş, ısınmakta olduğunuz ateş, gördünüz mü onu siz? Entüm enşe'tüm şeceratehâ em nahnul münşi'ûn. Onun ağacını siz mi yaptınız, biz mi yaptık diyor Allah Celle Celaluhu. O günlerde ağaç yakılıyordu. Bugün gaz yakıyoruz birçoğumuz. Birçoğumuz hala odunu yakmaya, kömürü yakmaya devam ediyoruz. Ama birçoğumuz da gaz yakıyoruz. Peki gazı biz mi üretiyoruz? Allah Celle Celaluhu üretiveriyor bize yerin altından. Bol miktarda. Bütün ülkelere yetecek şekilde üretiveriyor. O Allah Celle Celaluhu. Nahnu cealnaha tezkireten ve metaan lil mukvin. Onu biz bir ibret olarak yarattık ve çölde yaşayanlara bir fayda olarak yarattık o ağacı ve ateşi, diyor Allah Celle Celaluhu. Burada şuna da işaret var. Çölde ateş ısınmak için değilmiş geceleri yakılan ateş. Çölde etraftan geçen insanlar, yolunu kaybeden insanlar bizi bulsun diye. Çölde geceleyin yol kaybetmeler çok olduğundan sabaha kadar çölde yaşayanlar evin kenarında ateş yakacak bir yerleri olurmuş. Ateşin alevi gökyüzüne doğru çıkar. Yolunu kaybedenler o ışığa doğru gelirlermiş ve yolunu bulurlarmış. Onun için çölde gelip geçenlere fayda yaptık onu, diyor. O ateşi, diyor Allah Celle Celaluhu. Ama ateş kelimesiyle biz elektrik ateşini de alıyoruz. Suyu yaradan Allah Celle Celaluhu çünkü. Uranyumdan yapıyorlar hocam. Uranyumu yaradan Allah Celle Celaluhu. Hocam kömür yakarak elde ediyoruz. Kömürü yaradan Allah Celle Celaluhu'dur. Sudan elektrik üretiyoruz. Suyu da yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Gazdan ateşi meydana getiriyoruz. Gazı da yaradan Allah Celle Celaluhu'dur. Öyleyse ne yapalım? Fesebbih bismi rabbikel azim. O büyük olan Rabbin adıyla onu tesbih et. Ediyor muyuz? Ediyoruz. Nasıl? Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. Fela unkusimu bimevâki'in nücûm ve innehu legasemun. لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ Şimdi Kur'an'a dikkatimizi çekecek Allah Celle Celaluhu. Yukarıda geçen ayetler hep Kur'an ayetleri, böyle geçip gitmesin yalınız. Rabbim Kur'an'a dikkatimizi çekmek üzere yıldızların yerlerine yemin olsun ki ve innehu leqasemun. Bu bir yemindir. Azimun, büyük bir yemindir. Yıldızlara yemin ederim ki lev ta'lemune azim. Eğer bilmiş olsanız o yemin çok büyük bir yemindir. Allah Celle Celaluhu yemin ediyor. Yani ben yemin etsem bile büyük bir şey. Sen yemin etsen bile büyük bir şey. Yemin büyük bir şeydir. Onun için diyoruz insanlarımız, yemin etme diyoruz hani. Yemin etme, inanıyorum diyoruz. Niye? Yemin büyük bir şey. Allah Celle Celaluhu bir şeyi bize anlatacak biraz sonra, onun çok önemli olduğuna ifade etmek için önce yemin ediyor. Ne üzerine? Yıldızlar üzerine. Yıldızlar sayısını henüz tespit edemediğimiz, yörüngelerini hakkıyla tespit edemediğimiz yıldızlar üzerine yemin ediyor Rabbim ve diyor ki, İnnehu lequr'anun kerim. O çok değerli, çok şerefli bir kitaptır, diyor Allah Celle Celaluhu. Fi kitabim meknun. O korunmuş bir kitaptadır, gizli bir kitaptadır. Yani levh-i mahfuzdadır. La yemessuhu illel mutahherun. O Kur'an'a ancak temiz kişiler dokunabilirler, diyor Allah Celle Celaluhu. Tenzilüm min Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'den tarafından indirilmiştir. Kitabın değeri onun kelamı olmasından kaynaklanmaktadır. Rabbimin kelamı olunca o kelama biz bu anda müminler olarak dokunurken tertemiz olmaya dikkat edeceğiz. Cünüplü iken değmemeye dikkat edeceğiz. Ve her halükarda abdestli iken okumaya gayret göstereceğiz. Dört mezhep imamlarından İmam Malik rahmetullahi aleyh hadis dersleri verirmiş. Muvatta isimli, elimizde şu anda mevcut hadis kitabı vardır. kendi döneminde hadis dersleri verirken her gün ama hadis dersini vermek üzere çıkacağında önce banyosunu yapar, tertemiz elbiselerini giyer, güzel kokularına sürünür, ondan sonra öğrencilerinin huzuruna çıkarmış. Bunu niçin böyle yaptığını sorduklarında Allah Resulü'nün sözlerini söyleyeceğim. Onun için ağzım, yüzüm, elbisem temiz olmalı ve her şey güzel olmalı, güzel kokmalı dermiş İmam Malik rahmetullahi aleyh. Hocam abdestsiz Kur'an okunur mu? Bir kere soruş şekli yanlış. Sorduğun kitap hakkında bir bilgin olması lazım. O kitaba sevgin olması lazım. O kitaba saygın olması lazım. Halen yaşamakta olan edebiyatçılarımızdan bir tanesinin bir makalesini yıllar önce okumuştum. Diyordu ki, Rus yazarlardan birinden bahsediyor. Onun kitabını okuyorum bugünlerde. Kitabı okumak için kalktığımda önce elbiselerimi ütülüyorum ve ütülü elbiselerimi giyiyorum. Aynanın karşısında saçlarımı tarıyorum ve ondan sonra o Rus yazarın romanını okumaya başlıyorum diyor. Sevdim ben bu makaleyi. Yani o kitaba önem verdiğini, önem verdiği kitabı okumak üzere gelirken ütülü elbise taranmış bir saçla geldiğini ifade ediyor yazarımız. Yahu o yazarı yaradan Allah Celle Celaluhu, bütün yazarları yaratan, kralları yaratan, şahları yaratan, güzelleri yaratan, her şeyi yaradan Allah Celle Celaluhu'nun kelamını okumak arzu ettiğimizde, imkanlarımız olduğu takdirde abdestli olmaya dikkat edelim. Ha, abdestsiz okunur mu? Diyelim ki yolculuk esnasındasınız. Abdest alma imkanınız yok. Çantanızda Kur'an-ı Kerim'iniz var. Boş boş gitmektense o anda okuyabilirsiniz. Ama onun dışında abdestli olmaya dikkat edeceğiz biz. Bir arkadaşım anlattı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde kavgaların bol olduğu, komünistlerin de epeyce olduğu bir dönemde diyor. Bizim mealcilerden biri okulun önündeki banketin üzerine uzanmış, yüzüstü yatmış, meali de koymuş, yattığı yerden yere koyulmuş, meali okuyor. Komünistlerin epeyce sivrilerinden birisi geldi ve dedi ki, kaldır onu oradan, kaldır onu oradan, yatarak ve yere koyarak Kur'an okunmaz demiş. Bakınız, birisi komünistim diyor. Bu da ona komünist diyor. Ama o anasından, babasından ve çevresinden aldığı bir terbiye vardı Kur'an yere koyulmaz diye. Onu yerine getirtiyor şimdi. Bunu eğitiyor. İkisininki de yanlış. Bunun da onu okuması gerekirdi. Komünistin o Kur'an'ı okuması gerekirdi, okumuyor. Berikisi okuyor ama yanlış okuyor. Yani ben böyle de okurum. Birilerine tepki göstermek için öyle okuyor. Aslında severek yatma değil onunkisi de. Birilerine tepki göstermek için öyle bir okuyuş şeklidir. Ama mesela bizim Türklerin saygısıdır yalnız o. Göbekten aşağıya düşürmemesi yalnız Türklere has bir saygıdır. Ben bunun devamını istiyorum. Devamı edelim biz buna. Ama hacca gittiğinizde bağrı yanık bir adam okuyor, okuyor, okuyor. Adam böyle aşkla, şevkle okuyor. Oturmaktan yoruluyor, yatarak okuyor, yere de koyuyor. Ona müdahale etmeyin. Saygı Kur'an ve sünnetle belirlenmemişse, insanların koyduğu saygılar örflere göre değişebilir. Bizde eğer o saygısızlık kabul ediliyorsa biz yapmayalım. Ama adama göre saygısızlık değil saygı. Hatta uykusu gelince de başının altına koyuyor, yatıyor. Bundan saygısızlık hissi uyanmıyor. Hatta saygısız, saygılı davrandığı durumunda ise ona da biz müdahale etmeyelim. Ama biz hani Türklere has olan bu saygımızda yine devam edelim. Göbeğimizden aşağıya Kur'an-ı Kerim'i düşürmemeye, abdestli olmaya da dikkat edelim. Ve tecalune rızkakum ennekum tükezzibun. O Allah. Ve tecalune rızkakum ennekum tükezzibun. İleriye atlamışız ayet-i kerime. Efe bihâzel hadîsi entüm müdihinûn. Siz bu bu sözü mü küçümsüyorsunuz, aşağılıyorsunuz? Yani bu Allah Celle Celaluhu Hakk'ın tarafından indirilmiş bir Kur'an-ı Kerim'dir. Siz bu sözü mü aşağılayıyorsunuz? Ve tec'alûne rızkakum enneküm tükezzibûn. Yalanlamanız nedeniyle, bu yalanlamanızla, yani o kitabı yalanlamakla siz rızkınızı temin ettiğinizi mi zannediyorsunuz? Yani benim gelirim bunu yalanlamaktan geçiyor. Öyleyse yalanlamaya devam edeyim. Ki bunu yapanlar var günümüzde. Eğer kitaba ne kadar, Müslümanlara ne kadar yan bakarsan makamın yükseltilir. Müslümanlara ne kadar yan bakarsan efendim imkanlar önünde açılır. Müslümanlardan ne kadar uzakta olduğunu insanlara duyurursan, hissettirirsen birileri sana değer verir. İnancı birileri tarafından bazı insanlarımıza yaygınlaştırılmış. Allah Celle Celaluhu diyor ki ama onlar kafirlerin yanında mı izzet arıyorlar? İzzet Allah ve Resulüne ve müminlere aittir diyor Allah Celle Celaluhu. Bütün izzet Allah'a aittir diyor bir başka ayet-i kerimede. O Allah Celle Celaluhu'nun aziz ismine sarılan Allah'ın Resulü de ve müminleri de izzet sahibi olacaklarını ve lillahil izzetu ve li rasulihi ve lil müminin ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu bize ifade edivermiş. İzzeti Allah'tan arayalım. Rızkın Allah'tan geldiğini bilelim. Allah'ın kapısından başka kimsenin kapısını açmayalım. Rabbimizin tabiata koyduğu kurallara göre hareket edelim. Bir de Kur'an'ın koyduğu kurallara göre hareket edelim. Tabiata koyduğu kurallara göre hareket etmek çalışmayı gerektirir. Çalışalım. Çalışırken bile yaptığımız iş, yani tarlaya baltayı vururken yine Allah Celle Celaluhu'dan rızık istiyoruz anlamınadır. Çünkü o tarladan tohumu ektiren, oradan o tohumu çıkartan o Allah Celle Celaluhu olduğundan biz aslında tarlayı dırmalamakla kapıyı çalıyoruz. Rabbimin rızık kapısını çalıyoruz. Rızkı başkalarında aramayalım, Allah Celle Celaluhu'da arayalım. Fabrikanın dişlilerini yağlarken de rızkı Allah'tan arıyoruz biz demektir. Çünkü orada işlenecek olan malların ana maddesinde yaratan o Allah Celle Celaluhu'dur. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.